www.kampania.pl. Kampania realizowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 24 listopada minęła 14. Serwis Trójki i Filip Jarek. Trwa spotkanie premiera z przedstawicielami Konfederacji. Mateusz Morawiecki szuka sejmowej większości. Dziś ma dojść do uwolnienia kilkunastu izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas. W tym serwisie poradzimy się też ekspertów, którzy powiedzą, jak mądrze kupować w czasie akcji Black Friday. Liderzy Konfederacji spotkali się z premierem, zapowiedzieli jednak, że nie poprą rządu. Mateusz Morawiecki w tym tygodniu wystosował zaproszenia do ugrupowań reprezentowanych w Sejmie. Zapowiedział, że chce, by jego nowy rząd był koalicją polskich spraw, łączącą elementy programu różnych partii. Oficjalnie zaproszenie przyjęła tylko Konfederacja. Politycy tej formacji podkreślali jednak na wstępie, że nie przyszli po to, by rozmawiać o tworzeniu rządu. Jak obie strony komentują to spotkanie, o tym Karol Surówka. Premier Mateusz Morawiecki powiedział przed spotkaniem, że PiS i Konfederację wiele spraw łączy. Jakie są zagrożenia dla utraty suwerenności Polski? Sądzę, że to jest taki element, który bardzo mocno nas łączy. Politycy Konfederacji zaznaczyli jednak, że byli i są krytyczni wobec decyzji podejmowanych przez PiS i nie poprą rządu Mateusza Morawieckiego. Dlaczego więc przyjęli zaproszenie? Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wyjaśniał, że chce premierowi osobiście przekazać tę krytykę oraz rozmawiać o sprawach bieżących, między innymi o sytuacji przewoźników na granicy i o Polakach czekających na ewakuację ze Strefy Gazy. Zamiast rozmawiać o rzeczach kompletnie nierealnych, jak uzyskanie wotum zaufania przez premiera Morawieckiego, przedstawiamy sprawy zupełnie realne. W ocenie premiera brak poparcia ze strony liderów ugrupowań nie oznacza, że nie będzie miał wymaganej większości w Sejmie. Dziś poinformował, że prowadzi poufne rozmowy z kilkudziesięcioma posłami z różnych ugrupowań. Wiadomo, że nasi konkurenci polityczni próbowaliby w takich przypadkach szantażować, straszyć. W poniedziałek premier ma przedstawić skład nowego rządu. I kolejny temat. O 15 naszego czasu na wolność ma wyjść kilkunastu izraelskich zakładników. Od rana w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni, a wypuszczenie części jeńców jest elementem krótkiego rozejmu. O szczegółach Wojciech Cygielski. Izraelskie media informują, że po rozpoczęciu zawieszenia broni z Gazy w kierunku Izraela poleciało kilka rakiet, ale był to jedyny od rana incydent. Obie strony uznają, że porozumienie jest przestrzegane. Izraelscy żołnierze, którzy są teraz w Gazie, nie opuścili enklawy, ale wycofali się na czas rozejmu na pozycje wynegocjowane wcześniej z Hamasem. Żołnierze będą na ten czas stacjonować na linii zawieszenia broni w Gazie. Podkreślam, w Gazie. Będą poruszać się wzdłuż ustalonych wcześniej granic. Zapowiadał wczoraj rzecznik izraelskiej armii kontradmirał Daniel Hagari. Izrael czeka teraz na popołudnie, kiedy na wolność ma wyjść 13 zakładników. To pierwsza z grupy około 50 kobiet i dzieci, które Hamas zgodził się wypuścić. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Remont linii kolejowej do Zakopanego zakończy się w terminie, zapewniają władze PKP Polskich Linii Kolejowych. Pociągi pod Tatry wrócą więc 22 grudnia, tym samym zakończy się trwający od blisko 6 lat remont tzw. kolejowej Zakopianki. Większość prac została już zakończona, jedynie trwają jeszcze prace na głównej stacji, na stacji Zakopane. No bo była to bardzo trudna logistycznie sprawa. Udało się zrobić naprawdę bardzo długi, fajny 400-metrowy peron, który już teraz widać, z którego niedługo skorzystają pasażerowie. Prace idą pełną parą. Jeżeli się nic nieprzewidzianego nie wydarzy, to miejmy nadzieję, że zobaczymy w Zakopanym pociąg bezpośrednio z Krakowa właśnie 22 grudnia. Zapewnia członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Majerczak. Remont linii kolejowej między Krakowem a Zakopanem to jedna z największych i najtrudniejszych inwestycji kolejowych w Polsce. Pociągi pokonają tę trasę w nieco ponad 2 godziny. Eksperci przestrzegają przed szaleństwem zakupów w czasie Black Friday. To od lat czas tzw. mega okazji i super promocji. Specjaliści przypominają jednak, że w wielu sklepach, zarówno tych stacjonarnych, jak i online, przeceny są pozorne, co wyjaśnia psycholog biznesu Beata Rajbas z Uniwersytetu Dolnośląskiego. przeceny właśnie w okolicy Black Friday są w Polsce homeopatyczne. Na przykład 2 lata temu było to 3,6%, 4 lata temu było to 4%. Co gorsza, te przeceny dotyczą bardzo niewielkiego odsetku produktów. W wielu sklepach asortyment wręcz drożeje. Maksymalny spadek cen odnotowany przez firmy monitorujące rynek wynosił 36%, podczas gdy reklamy obiecują nam 70, 75, nawet 80%. Beata Rybas dodaje, że istnieje unijna dyrektywa, która zobowiązuje sprzedawców do informacji o przecenach towaru z ostatnich 30 dni, ale wiele firm obchodzi te zapisy. Beata Rybas radzi, żeby na zakupy w czasie akcji promocyjnych chodzić najlepiej z listą potrzebnych produktów. Nie biec od razu do kasy, jeżeli już coś zdobędziemy, tylko dać sobie szansę na zastanowienie, włożyć to do koszyka, przespacerować się z produktem po sklepie i poczekać, aż emocje ostygną. Po to, żeby zadać sobie pytanie, czy po pierwsze tego potrzebuję, a po drugie, czy ta promocja faktycznie jest promocją, czy by byśmy kupili ten produkt, gdyby on nie miał etykietki przecenione. Eksperci zachęcają też do płatności gotówką w czasie promocji, co ułatwia kontrolę nad wydatkami i uzmysławia nam, ile już pieniędzy wydaliśmy w danym sklepie. Często takie podejście do zakupów działa otrzeźwiająco i częściej zadajemy sobie pytanie o sens danego wydatku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś opady mieszane, które od północy przechodzić będą w opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie w całej Polsce mogą wystąpić opady śniegu. Noc z piątku na sobotę zapowiada się na chłodniejszą od poprzedniej. Na przeważającym obszarze kraju będą temperatury poniżej zera. Kolejne dni w pogodzie zapowiadają się także zimowo z przelotnie padającym śniegiem i mocnymi przymrozkami. Ryszard Jeźwiński, zapraszam do 15:00. W trójkowo-filmowo dziś jeszcze spotkanie z dwójką aktorów, Jakubem Zającem, który gra główną rolę w filmie Horror Story, oraz Magdaleną Wieczorek, jedyną aktorką w filmie W nich cała nadzieja. Serwis kulturalny, a także zapowiedź jeszcze jednej premiery tego tygodnia, to Napoleon w reżyserii Ridleya Scotta z Joaquinem Phoenixem w roli głównej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójkowa filmowa. Dziś z nami Jakub Zając. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście aktor i oczywiście odtwórca głównej roli w filmie Horror Story, ale to nie będzie horror, chociaż dla głównego bohatera w pewnym sensie może jest. Tak, no to jest czarna komedia z elementami horroru, ale to bardziej w stylistyce i w sytuacji, która otacza głównego bohatera Tomka. Tomek to jest świeżo upieczony absolwent bankowości, który przyjeżdża do dużego miasta. Oczywiście z nadziejami na wielki sukces, że ziści się jego sen marzeń i wprowadza się do willi zubożałej, rodem z horroru ze względu na brak funduszy na początku swojej drogi i wchodzenia w dorosłość. I tam widzimy przeróżnych, ekscentrycznych bohaterów, z którymi Tomek się spotyka, którzy sprawiają, że Tomek czuje się dosyć zagrożony. I na pewno nie nudzi się tak w tym domu, w tej willi. Właściwie tak pomyślałem sobie, że chyba ta postać grana przez Annę Seniuk to jest tak najbardziej z horroru. Bo tak nie do końca wiemy, o co chodzi, prawda? Tak, tak. No spotkanie z panią Anią było cudownym doświadczeniem. My już wcześniej mieliśmy okazję się poznać i współpracować przy wcześniejszym filmie Adriana Panella, czyli Stancji. No i właśnie tutaj chyba musimy opowiedzieć tę historię, bo Horror Story, ten pełnometrażowy film, który zadebiutował na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, miał taki swój prapoczątek i również z sobą. Tak, no my nakręciliśmy ten krótki metraż w 2019 roku. I później ze względu na wybuch pandemii na początku 20 to się odkładało, premiera była opóźniona, Stancja premierowała w 21 roku dopiero i też byliśmy w Gdyni na festiwalu w konkursie krótkich metraży. Tak, jeszcze krótki metraż. Tak, tak. I tak naprawdę to był początek tej naszej opowieści. Na pewno nie jest to rozwinięcie krótkiego metrażu. W jakimś aspekcie oczywiście te dwie historie są do siebie zbliżone, natomiast Horror Story opowiada o czymś innym. No tak, ale to jest taka sytuacja, która już zdarzała się w polskim kinie, że najpierw młody, debiutujący twórca robi film krótki, a potem rzeczywiście rozwija to w swój pełnometrażowy debiut fabularny. Tak było chociażby z Katarzyną Rosłaniec i jej debiutem Galerianki, że wcześniej był na przykład krótki film, ale to pewnie byśmy mogli więcej takich przykładów znaleźć. No to jeśli Horror Story to nie jest rozwinięcie Stancji, to czym jest ten film? Więcej w nim właśnie straszenia, przynajmniej tak w klimacie, czy jednak humoru? A może poważnych całkiem też rzeczy, bo takie też tam są. Jedno i drugie, natomiast nie jest to horror jako gatunek. Horror przejawia się tym, co spotyka głównego bohatera. W jakie zostaje wplątany okoliczności, w jakich jest sytuacjach, z czym się mierzy. I dla niego to jest horror, natomiast generalnie jest to czarna komedia. Jest dużo humoru, także na pewno widzowie się zaśmieją nieraz. No i właściwie do tego też się już możesz odnieść, bo znasz pierwsze reakcje widzów. Tak, tak. No mieliśmy naprawdę bardzo dobry odbiór. Aż byłem zaskoczony, że będzie aż tak dobrze. To było niesamowite uczucie, kiedy sala pęka ze śmiechu, z czego się bardzo cieszę. Czy trudno jest grać takiego bohatera, który mimo wspomnianych wcześniej tych jego ambitnych planów, marzeń, no jednak jest troszeczkę takim nieudacznikiem. Nie mówię, że z jego własnej winy, może też troszeczkę z winy systemu korporacji, w których próbuje znaleźć pracę, ale on sobie dość długo, powiedziałbym, nie radzi. Nie radzi, tak. No to jest bohater pasywny. My bardzo dużo rozmawialiśmy o tej postaci z Adrianem. Mieliśmy też dużo prób. Tak naprawdę ja dostałem scenariusz w 21 roku, w grudniu. Adrian zadzwonił do mnie z propozycją roli, więc miałem naprawdę dużo czasu na... Na to, żeby sobie zbudować tego bohatera. Dokładnie. No tak, ale to mnie właśnie to zastanawia, bo twój zawód absolutnie wymaga pewnej przebojowości. No ty rzeczywiście musisz zaistnieć, gdy dostajesz propozycję, właśnie kolejny film i tak dalej. To właśnie jest zawód, w którym na bierność sobie i pasywność nie można pozwolić, a tu musiałeś stworzyć takiego bohatera, schować różne pewnie swoje cechy gdzieś wewnątrz, stać się takim introwertykiem. No i jednak właśnie osobą, która, no przynajmniej dość długo, śledząc fabułę filmu, pozostaje dosyć bierna, tak samo wobec swoich współlokatorów. No tak, ja mogę powiedzieć, że w jakimś tam sensie śmieję się z tego, że jestem połączeniem i ekstrawertyka, i introwertyka jednocześnie. Więc tutaj korzystałem z tej swojej strony. Ta postać jest mi bliska na jakichś poziomach. Myślę, że ona może być w ogóle bardzo bliska wielu młodym ludziom, młodym bo w końcu ludziom, tak. Wiele osób bez wątpienia ma problem ze znalezieniem tej pierwszej pracy i przechodziło ten okropny, co zresztą pokazujecie w filmie, system rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale to wiesz, to nie trzeba daleko szukać. Ja też jestem z mniejszego miasta, bo pochodzę z Tarnowa. Też jak dostałem się do szkoły filmowej, to zacząłem realizować swój sen marzeń. I miałeś też doświadczenia, z które mogłeś wykorzystać. Dokładnie, tak? Więc mam takie poczucie, że bardzo blisko my jako aktorzy jesteśmy też z tym, co spotyka mojego bohatera, ponieważ my cały czas chodzimy na rozmowy o pracę, no na tak, castingi. My cały jasne, czas jesteśmy tak. oceniani. Więc w jakimś sensie było to dla mnie bardzo bliskie. I też pamiętam, jak przyjeżdżałem pierwszy raz do Warszawy po studiach, pełen nadziei, marzeń i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja miałem to szczęście, że zacząłem pracować zaraz od pierwszego roku studiów i trochę inaczej to wszystko wyglądało, więc jestem za to też bardzo wdzięczny ludziom, których spotkałem na swojej drodze i w ogóle światu i tak dalej, i tak no dalej. No tak, bo to aktorstwo to bez wątpienia zawód, w którym poza talentem trzeba jednak mieć dużo szczęścia. Dużo szczęścia, jak mówił Brando, że 25% talent, 25% praca i 50% cholerne szczęście. Potwierdzasz. Potwierdzam. I za chwilę jeszcze porozmawiamy z Jakubem Zającem o tym, którzy mieli szczęście i zagrali pozostałe role w filmie Horror Story. To za kilka minut w Trójkowa Filmowa. Nikt tu nikomu nigdy nie obiecywał złotych gór. Ci wszyscy, co przed nami, wielkimi literami na niebie napisali, to wszystko już za nami. Stąd, zamiast się zbił noc. od zawsze sto. Z kim spotkałeś się jeszcze na planie? No bo Adrian Apanel to reżyser, Anna Seniuk wspomniana już. Cudowna. Tak, i bardzo, bardzo też charakterystyczna, mniejsza rola, ale tych ekscentrycznych postaci w filmie jest przecież więcej, a zamieszkujecie sobie taką willę rodem z horroru. Tak, no jest fantastyczny Konrad Eleryk, z którym nomen omen studiowaliśmy w łódzkiej filmówce, tylko on był 2 lata wyżej. Jest Marta Stalmierska, jest Michalina Olszańska, pan Marian Opania. Jest bardzo dużo ciekawych epizodów, ponieważ Adrian wykorzystał stand-uperów do pomniejszych ról, co uważam było bardzo fajnym posunięciem i myślę, że się udało. I jeszcze, że tak powiem, rozwija ten element komediowości. Tak, tak, tak, tak. Tak, więc naprawdę obsadę mieliśmy bardzo fajną i miło się pracowało na planie, chociaż było intensywnie, bo mieliśmy 27 dni zdjęciowych i czasami towarzyszyło niedospanie i tak dalej, ale daliśmy radę. No, co się akurat zgadza z życiem głównego bohatera, tak? Pomagało mi to też przy pracy nad rolą. Także tak, no my zaczęliśmy zdjęcia 18 stycznia bodajże tego roku, skończyliśmy 1 marca i to chciałem powiedzieć, że bardzo jestem dumny z okresu postprodukcji, że tak szybko uwinęli się z montażem, z kolor korekcją, z udźwiękowieniem i tak dalej, bo w pół roku zrobili film. No to nie jest dużo czasu. No dobrze, a z kim ci się najlepiej pracowała na planie? Z tych właśnie ekscentrycznych postaci, ale pewnie nie będziesz chciał nikogo wyróżniać. Nie, nie, ze wszystkimi... Chociaż na takie najmocniejsze sceny to chyba właśnie masz z Konradem Elerykiem. Z Konradem Elerykiem, tak, tak. Bardzo często gotowałem się przy Konradzie. Rozśmieszam cię, tak? Tak, no Konrad ma niebywały talent komediowy i to jak on potrafił w sekundę się zacietrzewić. A wygląd taki, że może budzić grozę. To prawda, to prawda. Jest taka jedna z pierwszych scen, gdzie naprawdę przestraszyłem się go prywatnie już w trakcie sceny, bo w ułamku sekundy z normalnej rozmowy zapalił się tak, że miał diabełki w oczach. Ale z panią Anią Seniuk fantastyczna współpraca, bardzo piękną rolę zrobiła, no to jest klasa światowa wręcz, legenda polskiej sceny. Paulina Gałązka też jest cudowna i z nią również mi się fantastycznie pracowało. Nie chcę tutaj wyróżniać jakoś bardzo. To już zobaczymy. Ale to zobaczycie państwo w kinie, co i jak. Kogo szczególnie zapraszasz na Horror Story? Młodych ludzi zwłaszcza, bo myślę, że utożsamią się, mam nadzieję, że się utożsamią z Tomkiem, ale tak naprawdę chciałbym zaprosić wszystkich, bo wydaje mi się, że każdy odnajdzie cząstkę siebie w tym filmie i jeżeli tak będzie, to będzie nasz niebywały sukces. Film oddany publiczności, a co teraz i co przed tobą? Jakie kolejne filmowe wyzwania? Czekam teraz na decyzję, ale nie mogę zdradzić, co to będzie. Myślę, że w przyszłym roku, na jesień, zobaczycie państwo nową produkcję z moim udziałem. No dobrze, to zapraszamy do kin na Horror Story. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam państwa Horror Story we wszystkich kinach w Polsce. Zapraszam, Jakub Zając. Dziękuję bardzo, który był gościem Trójkowa Filmowa. Love. Zapraszamy do reklamy. Halo. Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być, Barbara? W Media Expert jestem, bo Black Friday mają. Black Friday w Media Expert. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej. Sprawdź setki rewelacyjnych okazji. Media Expert. Kongres 3W. Woda, wodór, węgiel. 27-28 listopada. Warszawa. Zarejestruj się już dziś na www.kongres3w.pl. Najważniejsze wydarzenie dla innowatorów z Polski i ze świata. Aktualne trendy technologiczne, inspiracje, wymiana doświadczeń, integracja i networking. Światowej sławy eksperci. Profesor Michio Kaku, Andrzej Dragan, Joanna Jurga, Marek Kamiński, Fion Ferreira i wielu innych. Zarejestruj się już dziś na www.kongres3w.pl. Wejdź do świata 3W. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując ProLiver Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Witaj! O, witaj! Po takim powitaniu świat staje się piękniejszy. A mój z aplikacją Orlen Witaj jest też wygodniejszy. Mam wszystkie karty w jednym kodzie QR, a za paliwo lub myjnie płacę mobilnie, bez podchodzenia do kasy. Super! A ja korzystam z atrakcyjnych kuponów, zbieram punkty Witaj i rabatuję nimi zakupy na witaj.pl, nawet do 1 złotówki. Witaj w świecie korzyści. Pobierz aplikację Orlen Witaj i zyskaj. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Black Friday w MediaMarkt. Dokładamy się do spłaty rat. Kup wybrane produkty w 20 ratach 0%, a my zapłacimy 5% każdej Twojej raty. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na MediaMarkt.pl. Promocja MediaMarkt. Dokładamy się do spłaty Twojej raty. Trwa od 22 do 30 listopada 2023 roku. Black Friday w MediaMarkt. To najlepsze okazje roku. Zapraszamy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła właśnie 14.30, to czas w Trójce na serwis kulturalny. A ten przygotowała dziś Małgorzata Łukawska. Rusza głosowanie na uczestników tegorocznej Eurowizji Junior. Swój głos na ulubieńców tegorocznego finału można oddawać od dziś aż do niedzieli. Głosowanie zakończy się chwilę przed startem samego finału, który zacznie się punktualnie o godzinie 16 czasu polskiego. Maja Krzyżowska wystąpi jako 9. uczestniczka imprezy, a jej występ, no i całą imprezę, można obejrzeć w telewizyjnej jedynce. Przypomnę, Eurowizja Junior zacznie się w niedzielę punktualnie o godzinie 16. Franciszek Łukaszczyk, pochodzący z Podhala, ojciec polskiej onkologii, jest bohaterem gry planszowej pod tytułem Strażnicy Wartości, wydanej przez Stowarzyszenie Blisko Tatr i gminę Poronin. Mówi wójt gminy Poronin i pomysłodawczyni tej gry, Anita Żeglań. Polega na tym, żeby troszkę faktów z życia profesora zapamiętać, trochę pomyśleć. Gra, oprócz tej funkcji zabawowej, ma być przyczynkiem do dyskusji o tym, co jest ważne. Mówiła wójt gminy Poronin i pomysłodawczyni gry Anita Żegleń. Franciszek Łukaszczyk urodził się w 1897 roku w małej podhalańskiej wsi Bustryk. Wspólnie z Marią Skłodowską-Curie zakładał Instytut Radowy w Warszawie. W czasie II wojny światowej zorganizował spektakularną akcję przejęcia ładunków radu i ukrycia ich przed Niemcami w Poroninie. Zmagał się z chorobą popromienną, zmarł w 1956 roku. Za nami uroczysta gala i ogłoszenie wyników 18. ogólnopolskiego konkursu reportażystów Melchiory 2023. Statuetki trafiły m.in. do Macieja Jastrzębskiego i Pawła Kurka z Informacyjnej Agencji Radiowej czy Jolanty Rudnik z Polskiego Radia Koszalin. Po pandemicznej przerwie wrócił też konkurs stypendialny imienia Jacka Stwory. Tegoroczną laureatką została Aleksandra Sadokierska z Polskiego Radia Białystok, która jest autorką reportażu Wynurzone z ciszy o mężczyźnie cierpiącym na spektrum autyzmu i jego mamie. Przede wszystkim chciałam podziękować mojemu bohaterowi, w zasadzie bohaterom audycji, Maciejowi Okrztulskiemu i jego mamie Danucie, którzy pokazują, że mimo takiego trudu w komunikacji ze światem, warto walczyć o życie na swoich warunkach. Mówiła tegoroczna laureatka konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory Aleksandra Sadokierska z Polskiego Radia Białystok. Jury przyznało w tym roku również wyróżnienie, które trafiło do Małgorzaty Lachendro z Polskiego Radia Katowice za reportaż Barburecka. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Wróćmy jeszcze do premier filmowych tego tygodnia, bo W nich cała nadzieja to nie jedyny polski film, który wszedł dzisiaj na ekrany naszych kin. Mamy także bardzo śląską opowieść Jedna dusza w reżyserii Łukasza Karwowskiego ze znakomitą obsadą, bo tam i Dawid Ogrodnik, i Małgorzata Gorol, i Dorota Kolak. To dramat obyczajowy, ale mamy też od dzisiaj w kinach świetny dokument Macieja Hameli Skąd dokąd, nakręcony na Ukrainie. Mówiliśmy już o nim w Trójce przy okazji pokazu tego filmu na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes, no ale być może do obu tytułów wrócimy jeszcze za tydzień w trójkowo-filmowo. A teraz zatrzymałbym się przy zdecydowanie największej premierze tego tygodnia, bo to naprawdę duże dzieło. Powiem tak, tytuł brzmi już zachęcająco, jest to bardzo ważna postać w historii, a reżyser filmu to właściwie legenda, autor zdjęć też, no i odtwórca głównej roli. Mówi się już od kilku lat, że jeśli główną rolę w filmie gra Joaquin Phoenix, bo o nim mowa, to film na pewno nie będzie zły. No ale tutaj mamy reżyserię Ridleya Scotta, no i zdjęcia Dariusza Wolskiego, naszego rodaka, który znakomicie sobie od wielu lat radzi w Hollywood i to przy największych właśnie amerykańskich produkcjach. Tytuł Napoleon, bo to oczywiście spektakularny, epicki dramat ukazujący burzliwą przede wszystkim drogę na szczyt Napoleona Bonaparte, no a potem jego właściwie coraz bardziej rosnącą rządzę władzy, no i wreszcie upadek. Film też wielki, jeśli chodzi o czas, bo to ponad 2,5 godziny. Teraz w ogóle panuje taka moda od kilku lat, to wszyscy potwierdzają, moda w kinie przynajmniej dotyczy tych największych reżyserów na bardzo długie filmy. Nie zawsze chyba jest to dobry pomysł, czasami mam wrażenie, że lepiej, gdyby były nieco krótsze. No i tutaj ciekawostka, bo w wypadku Napoleona, a to jeszcze jedno moje wspomnienie z festiwalu Energocamer Image, bo tam właśnie przedpremierowo miałem szansę film zobaczyć, że no właśnie, chyba bym nie protestował, gdyby film mógł być odrobinę dłuższy, a nawet jeśli nie dłuższy, no to żeby miał szansę rozwinąć pewne wątki. Bardzo długo właśnie obserwujemy tę drogę na szczyt Napoleona, obserwujemy jego pełnię władzy, wielką sławę w Europie, zresztą różną, no bo jedni go kochali, inni nienawidzili, właściwie z tych samych powodów, no i wreszcie ten upadek i to już robi wrażenie takiego bardzo dużego skrótu z historii. Tutaj historycy szczególnie mogliby nie być zadowoleni, zwykli widzowie może bardziej, ale z tego co wiem, to reżyser Ridley Scott, tak jak zresztą on lubi, szykuje być może za jakiś czas nam dużo, dużo dłuższą wersję reżyserską. No i to jest dowód na to, że powstało o wiele więcej scen, że pewne wątki są rozwinięte, zostało to wszystko nakręcone. No i właśnie, kino rządzi się swoimi prawami. Ten życiorys jest naprawdę tak bogaty, że pewnie mogłoby od razu powstać kilka filmów, więc pewien skrót był tu absolutnie koniecznym. No i jeszcze to, co na pewno zwraca wielką uwagę, właściwie dwie rzeczy, które zwracają wielką uwagę w filmie, że jest tam duży nacisk na tą prywatną historię Napoleona, przede wszystkim związku cesarza z jego jedyną prawdziwą miłością, Józefiną. A druga rzecz to naprawdę niezwykłe zdjęcia właśnie Dariusza Wolskiego. Mówi się wręcz, że tak wspaniałe, spektakularne sceny batalistyczne z udziałem wielkiej liczby statystów przejdą do historii kina. Już możemy się o tym przekonać. Napoleon od dzisiaj także w Polsce. No i myślę, że to jeden z tych tytułów, o którym będziemy jeszcze słyszeć w kolejnych miesiącach, choćby przy nominacjach oscarowych. Czekam na ten moment, gdy ocenię. myślę, że tyle dobrych rzeczy w życiu jest. W życiu jest. Tylko czekam na ten moment, gdy drzwi się zatrzasną i wtedy myślę, że tyle dobrych rzeczy w życiu jest i z całych sił się stać. Tyleś w życiu jest. Zaczęliśmy dziś trójkowo-filmowo od opowieści reżysera Piotra Biedronia, premierze tego tygodnia, w filmie W nich cała nadzieja. No i też tym tematem zakończmy może dzisiaj audycję. Muszę powiedzieć, że ten polski film science fiction obejrzałem już jakiś czas temu, a mimo to nie pozwala mi o sobie zapomnieć, co jest zawsze dobrym prognostykiem w wypadku filmu. Rzeczywiście to wraca, także wszystkim absolutnie film polecam. Rozmawialiśmy dzisiaj z reżyserem, no to czas na spotkanie z odtwórczynią głównej roli, no i tak jak już mówiłem, właściwie jedynej roli w tym filmie, bo tak się składa, że Magdalena Wieczorek to naprawdę jedyna aktorka, którą zobaczymy na ekranie. I wcale nie jest to nudne. Magda Wieczorek, przypomnę, zaczynała mniejszymi rolami w tym zbiorowym chociażby dyplomie studentów Szkoły Filmowej w Łodzi. To był film Monument, jako Dyszelc grała też w filmie Czuwaj Roberta Glińskiego. Później było wiele ról serialowych. No i wreszcie ten pełnoprawny debiut aktorski Zadra Grzegorza Mołdy, wspaniała główna rola, rola raperki. No i teraz propozycja zupełnie inna, film science fiction, akcja gdzieś w dalekiej przyszłości i już możemy przekonać się w kinach, jak wygląda film W nich cała nadzieja i Magdalena Wieczorek w tej jedynej roli. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. właściwie można byłoby powiedzieć, że jesteś chyba jedyną osobą w polskim kinie, która doświadczyła już tego, co to znaczy zostać na świecie samej z robotem. Tak, miałam to szczęście, że mogłam wcielić się w rolę Ewy w filmie W nich cała nadzieja i jest to rola ostatniej kobiety na świecie. I teraz pytanie, czy to szczęśliwy czas dla Ewy? No, Ewa jest zostawiona w takiej postapokaliptycznej rzeczywistości, ją spotykamy i widzimy jej codzienne zmagania z tą szarą, trudną rzeczywistością. Można by powiedzieć w sumie, że jedynym takim czynnikiem, który ją trzyma przy życiu, to jest wiara, że jednak odnajdzie tego drugiego człowieka, więc nie jest to dla niej sytuacja jakaś super sympatyczna. Jak się ten wątek rozwija, nie będziemy zdradzać, ale powiedz mi, czy ty walczyłaś o tę rolę, czy to się w takim normalnym trybie zdarzyło, no bo myślę, że ta postać była atrakcyjna dla każdej aktorki. No to jest bardzo atrakcyjna postać i też bardzo atrakcyjne zadanie, natomiast przyszło to do mnie zupełnie nieoczekiwanie i niespodziewanie. Tak jak większość rzeczy w tym zawodzie, wydarzyło się to przez zupełny przypadek. Po prostu pewnego dnia zostałam polecona i odebrałam telefon od Beaty Pisuli, czyli producentki filmu W nich cała nadzieja. I zostałam poproszona o nagranie self-tape'u. Też sytuacja była wyjątkowo trudna, ponieważ self-tape, czyli to takie samodzielne nagranie castingowe, to była do nagrania scena, która liczyła 17 stron A4 tekstu, więc miałam niecałe 12 godzin, żeby opanować to pamięciowo i jeszcze na drugi dzień to nagrać i wysłać. Ale wszystko się szczęśliwie tak potoczyło, że potem zostałam zaproszona na rozmowę przez komputer z reżyserem i po prostu tak się zdecydowali na mnie. A podejrzewam, że zostałaś polecona ze względu na twoją wcześniejszą, właściwie debiutancką, główną rolę w filmie Zadra Grzegorza Małdy. Tak, doszły mnie słuchy, że pani producentka Beata Pisula weszła w posiadanie filmu Zadra przed jeszcze jego premierą. Dzięki temu mogli razem z Piotrem zobaczyć mnie w tak dużym zadaniu i to na pewno pomogło im w podjęciu decyzji. Zdradź trochę tej filmowej kuchni. Jak to wyglądało na planie? No bo sytuacja szczególna. Jesteśmy kilkadziesiąt lat w przyszłości. No i ty jesteś właśnie tą jedyną, prawdopodobnie jedyną osobą żyjącą na Ziemi po apokalipsie, ale jeszcze jest robot. Tutaj trzeba było zbudować bardzo specyficzną relację. No wprawdzie to druga rola aktorska, ale tylko głosowa Jacka Bellera. Tak, Ewie cały czas towarzyszy robot. Jest to robot patrolujący, zbudowany po to, żeby chronić granic tego miejsca, w którym Ewa się znajduje, czyli tej takiej prowizorycznej bazie, którą zbudował jej ojciec wojskowy, który tam wyjechał na wojny klimatyczne i zostawił Ewę właśnie z robotem. No i właśnie jej codzienność wygląda tak, że jest bardzo samotna i tak uporczywie i też desperacko szuka cały czas ludzkich cech w tym robocie. Chciałaby widzieć w nim przyjaciela, bardzo brakuje jej ludzi. Mówi do robota zdania typu rusz mózgiem, czy mógłbyś poudawać człowieka. Żartuje z nim, dokucza mu jak młodszemu bratu. Nawet widać, że Ewie brakuje tej codzienności i chce nawet w pewnym momencie ubrać z robotem choinkę, ale oczywiście to do tego nie dochodzi, bo tam następuje zwrot akcji, ale faktycznie Ewa jest bardzo samotną osobą i ten robot, tak jak mówi zresztą na początku filmu, jest dla niej przynajmniej takim towarzyszem, z którym może pogadać. Od razu też dodam, że Magdalena Wieczorek zdradziła mi jeszcze kilka innych interesujących szczegółów dotyczących tej roli i samego filmu, W nich cała nadzieja. No ale może to zostawmy na za tydzień. Dajmy szansę widzom na to, by zobaczyli film, ten przypominam od dzisiaj w naszych kinach. No i mamy wreszcie i w polskim kinie taką sytuację, robot i dziewczyna. Takie osamotnione, samotne właściwie wystąpienia na dużym ekranie, wprawdzie rzadkie, ale miały już miejsce w światowym kinie. Teraz mamy przykład na to także w polskim i to jedna z wielu rzeczy, które mogą zainteresować w tej nowej właśnie polskiej produkcji, debiucie reżyserskim Piotra Biedronia. I to już wszystko dziś w Trójkowo Filmowo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień po 13:00. Ryszard Jaźwiński. That was a good solution, hanging with the razor. This is not really happening. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. 55-calowy telewizor OLED Sony za 119,98 zł miesięcznie. W 50 równych latach. RRSO 0%. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999 zł. MediaMarkt. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A?